List do Marii Kelerowej, Warszawa, dnia 4 maja 1874. Szanowna Pani, odsyłam wszystko, co wczoraj przez nią uwagę zabrałem, a zarazem korzystając z okazji upraszam o przesłanie mi wiadomości, czy Szanowna Pani ma zamiar pójść jutro na pozytywnych i na jakie miejsce. Jeżeli Panna Biedrzycka będzie Szanownym Państwu towarzyszyć, najpraktyczniej będzie wziąć lożę. W każdym razie oczekuję rozkazów i odpowiedzi. Zostaję z uszanowaniem, Henryk Sienkiewicz. Parasol zabrał mój siostrzeniec i miał go dziś z rana odesłać. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.